Uram, csak köszönjük azt, hogy valóban itt lehetünk, és köszönjük, Uram, hogy téged imádhattunk, és köszönjük, Uram, hogy a dicséret, az imád az most nem ért véget, hanem most folytatódik, Uram, a te igédnek a tanulmányozásával. Köszönjük ezt neked, Uram, és kérünk, hogy valóban adj nekünk nyitott füleket, halló füleket és nyitott szíveket, hogy tudjuk, Uram, így befogadni a te beszédeidet, Uram, amely élet is lélek mi számunkra. Kérek, Uram, jöjj a lelked. Amen. Egészségedre. Kettő Korintus 8-nál folytatjuk. 2 Corinthians 8, so we are at. Ha emlékeztek, ott hagytuk abba a 2 Korintus 7-et tanulmányozva, hogy Isten bennünket egy szentségre hívott el. I don't know if you remember, but we stopped at a point where God calls us for to live a holy life. Ugye, mert Isten szent, és ő arra hívott el bennünket, hogy mi szentek legyünk, hogy az ő számára legyünk elkülönítve, ugye szó szerint ezt jelenti. Because he lives a holy life and he wants us to live a holy life as well, because that's what his name means. És ugye Pál arra szólított fel bennünket, hogy tisztítsátok meg magatokat, és nekem kell oda jönnöm az Úr elé, hogy megtegye ezt. And also that we are separated for him, and then he calls us, like Paul calls us to do that for us. He calls us to separate ourselves. És ő jön, és az igének a fürdőjével bennünket meg fog tisztítani. And so God will come and makes us to have a bath in his holy word. Így van. És ugye láttuk azt, hogy Pálnak hogy örült a szíve, hiszen a korintusiaktól pozitív visszajelzést kapott, és ez nagyon nagy boldogságot adott az ő szívébe. And Paul was very happy because he saw that the Corinthians were very receptive and very they accepted him, so he was happy about that. Ugye emlékeztek Pál félt, hogy a korintusiak hogy fogják őt fogadni, ugye kapta vissza Titusztól a jelzést, és teljesen pozitív volt, és ez Pálnak nagy örömet okozott. And Paul was very afraid of what the Corinthians would say about him or how would they receive him, and so he was waiting for Titus's response, and he was very happy, he was very joyful about the fact that the Corinthians accepted him. És a 8.-9. részben viszont itt most egy érdekes dolgokról fogunk beszélni, egy témáról mondhatjuk azt, az adakozásnak a témakörét fogjuk megnézni. And in tithing. And in chapter 8 and 9, there is going to be something different. It is something like giving, he's naming a subject here, tithing. Jó, nézzük az 1-es, 2-es verset. 1-től 2-ig, jó? 1-2. Tudtatokra, adjuk pedig atyánfia Istennek azt a kegyelmét, amelyet a macedóniai gyülekezettel közlött, hogy nyomorúság sok próbáik közt is bőséges az ő örömük, és igen, nagy szegénységük jó szívűségi gazdagságává növekedett. Szóval Pál itt példaként fog hozni különböző, nem nevezi meg, az enyek, hogy több gyülekezet hoz példaként, akik adakozásban nagyon sorra tették a szívüket. And so Paul names several churches here, he brings them as an example here, who devoted their heart to tithing. És milyen adakozásról van itt szó? Konkrétan arról, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek, amelyik elszegényelt ebbe az időben, azoknak kezdtek el gyűjtést szervezni. They were collecting money for those churches in Jerusalem that went bankrupt. Ha emlékeztek, hogy az ős gyülekezet, ugye az a jeruzsálemi gyülekezet, az volt a legelső, onnan indultak ki a többi gyülekezetek. So those churches in Jerusalem were the prototypes of these churches. There where everything started out. És Abcse 2-ben olvashatunk róluk, hogy ők nagyon adakozóak voltak, és nagyon is önfeláldozóak voltak így az adakozás terén. And in Acts we can read that they were their hearts were there for tithing. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek az elszegényedése az ott kezdődött, amikor volt pünköst. And many things that the whole thing that like the churches in Jerusalem started to go bankrupt when Pentecost started. Emlékeztek ugye a pünköstkor, ugye több mint 3000 ember tért meg Jeruzsálembe. At the time of Pentecost about 3000 people got saved. És egy hithű zsidónak egy évben 3 alkalommal föl kellett menni jeruzsálemi ünnepre, és ott a pünkös egyik volt az. And a devoted Jew had to go to Jerusalem 3 times a year, and Pentecost was one of them. És gondoljátok el, ugye, hogy ott megtért hirtelen 3000 ember, és az ottani jeruzsálemi gyülekezet volt, akik róluk gondot viselt. And just think about it, 3000 people got saved, and then the Church of Jerusalem was the one that was taking care of them. És valószínű az történt, hogy ugye nem akartak még visszamenni, ugye volt, akik több száz kilométerről, meg több ezer kilométer is jöttek akkor Jeruzsálembe, és ugye megtértek ott, és szerettek volna még tovább épülni és hallani Krisztusról, és ezért ott egy gyülekezet látta az ő gondjukat. And what happened was most probably that those people who got saved there, they were traveling from very far, and they didn't want to go back to their places because they got saved and they wanted to know more about Jesus, and so they wanted to stay there. And that's when the churches of Jerusalem offered them that they would take care of them. Nagyon sokan voltak, akik mindenüket oda eladták, azt mondták, mindenük közös volt, eladták, hogy tudják feltartani ezeket az embereket. Ugye itt élelmiszer szempontjából itt óriási mennyiségről van szó, gondoltok, hogyha csak akár pár száz ember volt, aki esetleg különböző más országokból érkezett ide. And many people even sold their properties or whatever they had in order to support these people. And just think about it, even supporting even 100 people means a lot of money or a lot of property. De ez fontos tudnunk azt, hogy itt szükség szerint adakoztatott. Nem azt jelentette, hogy jött több száz kilométerről valaki, és azt mondta, hogy na hát, megtértem, most már vissza akarok menni, de kéne egy Mercedes, hogy vissza tudjak menni, úgyhogy dobjatok már össze gyorsan egy Melnyóra. But it wasn't like egy Audira. People, when people got saved, they said, oh, now I got saved and I want you guys to collect some money for me so I could buy a Mercedes. Itt a legszükségesebb dolgokról volt szó, ugye ezek az élelmiszer, illetve valószínűleg a ruházat. It wasn't like that. It was, the money was for food or for clothing. És ugye valószínűleg, hogy ez vezetett odáig, hogy ez a gyülekezet így elszegényedett. And most probably that was one of the reasons why the church went bankrupt. És ugye felmerült benned is az a kérdés, hogy hát Isten hogy engedett meg egy ilyet, hogyha ezek a hívők ennyire szántak voltak, ezek a jeruzsálemiek is ennyire szerették az volt, és ennyire adakozóak voltak, és Isten miért engedte meg, hogy ők így elszegényedjenek? And you might have this question in you, if those people got saved and they were so godly, then why God let them to go to become poor or go bankrupt. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban ugye szívetekre helyezni. Az egyik az, hogy amikor bármilyen nehézség, próba érkezik az életembe, egyből nem kell egyből a nagyon rosszra, a legrosszabbra gondolni, na innen már közben vége. And in connection with this, I would like to put two things on your heart. First is that whenever something bad happens in your life, you come to a situation that makes you vary, then I don't want you to think that this is the worst. Azért, mert minden nehézség, próba Istennek egy lehetőség arra, hogy ő megdicsőjön benne. Because every trial can be an opportunity for God to appear, to be there and to be glorious. Most sütötökönként az abcsát vesszük. On Thursdays we are studying Acts. És ott a 8-as részben azt látjuk, hogy elmennek Samáriába szolgálni, konkrétan Fülep. In one of the verses we see that they go to Samaria to serve there. És nem azért mentek oda Samáriába szolgálni, mert annyira akartak oda menni ezek a Fülep például az egyik diakonus, vagy utána Péter meg János. And the reason for Philip or John to go there wasn't... Yet. Nem azért, mert... Mert ők annyira oda akartak most mindenképp menni, szóval. Because they just so wanted to go there. Hanem azért, mert egy nagy üldözés keletkezett a jeruzsálemi gyülekezet felé. Emlékeztek, Saul, ugye, aki később Pál lesz, elkezdte nagyon durván támadni az egyházat, és embereket házról házra fogott meg, és tömlött be. But because they were persecuted there, so they had to go and find a safer place. És ugye ez a rossz dolog, ez a gyülekezetnek a támadás, gyülekezet ellen való támadás, ahhoz vezetett, hogy az emberek elmentek Samáriába, és elkezdték ott hirdetni az evangéliumot, és nem, hogy megállt volna a gyülekezet, hanem még annál jobban növekedett, hiszen rengetegen megtértek Samáriába. And so the reason for that was to protect their churches, so that's why they went to Samaria, and we can see that their church did not stop in growing, but it started to grow even more. Róma 8:28 jól ismerjük, ugye, hogy akik Isten szeretik, az minden a javukra van. In Romans 8 we can see that those who love God can receive everything. Kérdés az, hogy hiszed ezt? But the question is whether you believe this. Hiszed ezt, hogy valóban Isten mindent a javadra? És szó szerint ott az arról beszél az igen az eredeti görögben, hogy szó szerint mindent összedolgozik a te javadra. And so the question is whether you believe it or not, and actually the original says that it works for your own benefit. Vedd észre, hogy Isten tartja kezébe az irányításokat, ő kezében van minden. You have to realize that God is the one who is leading you. He is the one who leads everything. Ha az életed hajója nagy viharba keveredik. If the ship of your life gets into a storm. Akkor ne feledd el, hogy Jézus is ott ül a hajóban. Do not forget that Jesus is there with you in the boat or ship. Bármekkor a mennydörgés, bármekkor a hullám, bármekkor az eső. No matter how loud the thundering is, how big the waves are. És már hajó mindjárt felborul. Your ship or boat is about to crash. De Jézus ott ül a hajóban. Jesus is going to be there. Azt hiszem, ennyi elég. I think that's fair enough. A másik, ami fontos itt meglátunk, az pedig az, hogy ugye beszéltünk, ahogy a jeruzsálemi gyülekezet mennyire adakozó volt, és ugye volt, hogy mindenüket szétosztották. And the other thing I want to share with you is that you have to notice that the church in Jerusalem was a church that wanted to give everything whatever they had. És is volt egy lehetőség volt más gyülekezeteknek arra, hogy most ők szolgáljanak a jeruzsálemi gyülekezet felé. And now other churches had this opportunity for serving towards this church in Jerusalem. Hogy a Krisztusi szeretetben odafigyeljünk a másik testvéremre, aki lehet, hogy sose láttam, de szükségben van, és szeretnék neki segíteni. That in the love of Jesus we would realize that we have brothers in need, so I would go and help them. Ez a macedóniai gyülekezet, amiről itt Pál beszél. This church in Macedonia that Paul is talking about. Ez úgy kell elkezdeni, hogy fenn van Macedónia északon, lent pedig déli részen található volt, ugye Korintus városa. You can picture it because Macedonia is somewhere on in the north, and Corinth is somewhere below. És a Macedóniában találunk három gyülekezetet, amik benne van a Bibliában is. Egyik a Filippi, a Tesszaloniki és a Bérei. So we can see three congregations there. One of them is the Philippians, the second is the Thessalonians, and the third is Bereans. És ugye ezek a gyülekezetek nagyon kevesek voltak, például a Filippi, emlékeztek, Pál felé nagyon adakozóak voltak. And if you just think of the Philippians, they were giving whatever they had to Paul. Pál Tesszalonikait megdicséri a szeretetüknek a gazdagsága miatt. And Paul he gives them praise in a way that they in a worldly way for the abundance of love. És a bérek meg híresek voltak. Abundant in love. Híresek voltak arról, hogy ugye mindent megvizsgáltak az igében. Ki? A bérek. Bereans. And the Bereans were very famous that they were looking up or looking into every single word in the book. És nézzétek meg, hogy ezeket hozza példaként most oda elé, a korintusi gyülekezet elé. And so Paul brings these churches as an example to the Corinthians. És itt két dolgot látunk róluk, hogy ezek a gyülik a nyomorúságuk mellett mégis nagy örömben voltak. And we can see two things that even though they were through the severe trial, they were still overflowing with joy. És a másik, hogy a nagy szegénységük mellett gazdagok voltak így az adakozásban. And even even they were in extreme poverty, they were welling up in rich generosity. És a legelső pontként, amit megtanulunk így az adakozásról, az pedig az, hogy a szív állapota. And the first thing that we're going to learn about tithing is the state of your heart. Mert itt áll és bukik minden a szívünk állapotánál. Because that's where everything comes into matter. Annyira jó volt, két héttel ezelőtt, ugye Robéknál dolgoztunk, összecsepeltük az összes falevelet, és Anna is kijött velünk két órán keresztül sepelni a leveleket, meg pakolni. About two weeks ago, we were at Rob's place and tidying up the garden, and my daughter Anna was there helping. És Rob bácsi kapott pénzt ezért. Nem tudta, hogy fog kapni, de ő megadott neki pénzt. She didn't know that she would, but she got some money from Rob. És este, amikor jöttem ki a szobába, mondta, hogy papi, lehet, hogy Jézusnak is fogok adni belőle pénzt. And in the evening when we were having time together, she comes to me and she goes, Daddy, I think I'm going to give some money out of this to Jesus. Mondta, hogy adok neki egy 200 forintos belőle. I'm gonna give 200 forints. És akkor mondtam, ó, nagyon jó, de ügyes vagy, biztos fog neki Jézus örülni. And so I told her, yeah, that's very good, well done, I'm pretty sure Jesus is going to be very happy about that. És jöttem kell, és megszólalt, hogy várjál papi, nem biztos, hogy adok 200-at, hogyha nem tudja, nem biztos, hogy elengedi a szívem azt a 200 forintot. And then she stopped me saying, oh daddy, I'm not sure that my heart can let this 200 forints go. Fogok adni, de kevesebbet. I'm gonna give, but I may give a bit less. És akkor egyből beilleltem tényleg hát a szívállapot, hogy a szívem el tudja engedni azt, hogy a szívem mennyire van kész arra, hogy adjon. And that's when it came to my mind, yeah, the state of the heart, whether our state of our heart is ready to let things go. Emlékeztek, ugye Jézus Máté 6:21-ben pont ezt mondja, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. In Matthew 6:21, he says, for where your treasure is, there your heart will be also. Tehát akkor miért tudtak ezek a gyülekezetek ennyire adakozóak lenni? So why could these churches give? Mert a nagy nyomorúság, a nagy szegénység ellenére szívüket Jézus Krisztus töltötte be, mert olyan sokat kaptak tőle. And the answer is because even in great poverty, their heart were filled with Jesus. Másik az, hogy át tudták élni az ő helyzetüket, hiszen ők is nagy nyomorúságban voltak. Tudták, hogy minden keresztül Jeruzsálemi gyülekezet. And the second thing is because they could imagine their situation as they had been in that situation before, like being in poverty. És a másik, amit megtanultunk az adakozásról, az, hogy megértették, hogy Istennek a szíve miben van, abba, hogy adjon. And another thing that about tithing is that they understood what lies in God's heart that is giving. Engedik Isten szíve megnyilvánuljon rajtuk keresztül, mert megértették, hogy Isten az adakozás Istene. And they understood that God is the God of giving, so that what they wanted to show through themselves. Lehet nagy szegénység, lehet nagy nyomorúság. There could be great poverty and severe trials. Beleteted egy serpenyőbe ezeket. You can put it into a measure cup. És a másikban megtegyétek bele a nagy Istent. And you can measure it with a with God, that you can put it into another pot. A nagy Isten gondot tud viselni. Because the great God can look after you. 3. vers. Verse 3-4. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint sok sőt, erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és a közösségbe fogadjuk be őket. Azt mondja itt Pál, hogy ő lát az, hogy még az erejük felett is akartak adakozni. Here Paul says that he could see that they wanted to give even beyond their ability. És itt az ereje szó, az a dynamis szó szerepel itt. For power, he uses this this Greek word dynami. Milyen csodálatos erőt jelent, ilyen képességet. That means erők felett való, emberi erő felett való képességet. That means power beyond human power. És ezek az emberek túléltek azon határon, ami a saját erejüket már meghaladná. And so they stepped beyond the power that they had. They used their ability beyond human ability. Miről van itt szó? Ugye általában, hogyha adakozunk, vagy adakozok, akkor úgy szoktam adni, hogy azért az én körülményeim azért még biztosítva legyenek. Because just think about it, whenever you give or I give, you give in a way that or share that you try to protect yourself or whatever you have. De itt arról van szó, hogy úgy akartak adakozni, hogy az erejüket is meghallja, tehát saját maguktól is megvonva, ha kell. And just notice that these people wanted to give beyond their ability, beyond whatever they had, no matter what happens to them. Hát ez szükség van Istennek az erejére. And so that's where you need God's power. Na ez az a szeretet, ami átlép minden határt. Because this is the love that steps beyond human ability. És látjátok, az adakozás az nem a gazdagságtól függ. And tithing does not depend on wealth. És akkor úgy gondolják, hogy ha lesz majd sok pénzem, meg gazdag leszek, akkor annyit adok Istennek, hogy rengeteget. You can say, whenever I'm going to get rich, I'm going to give so much. De a kevésből is lehet adni, sőt, a még kevesebből is. But you can give from less. Emlékezzetek, nem a pénztárcától, hanem a szívem állapotától függ a dolog. Tithing does not depend on the status of your wallet, but depends on the status of your heart. 5-ös, 6-os. Verses 5-6. És nem miképpen reméltünk, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából, hogy kérnünk kellett Titus, hogy amiképpen elkezdte azonképpen végezésben álltok ezt a jó téteményt is. Azt olvasjuk, hogy önmagukat adták. So we can read that they gave themselves first. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy részesei akartak lenni ennek az adakozásnak, ennek a gyűjtésnek. So what does it mean? This means that they wanted to be part of this tithing or sharing. És azzal, hogy ők adakoztak, így részesei váltak ennek a csodálatos szolgálatnak. And so as they were giving, they became part of this ministry. És ez nagyon fontos dolgot megtanulunk ki megint az adakozásról, hogy amikor mondjuk adom a pénzemet mondjuk a gyülekezetnek, akkor ezáltal én is részese leszek ennek a szolgálatoknak, amik ezen keresztül, a gyülekezeten keresztül mennek ki. So we can learn another thing about tithing. You giving money to the church means that you're going to be part of the ministries that the church has, and so you become part of the church. Ha adok mondjuk a böszörményi szegényeknek, mondjuk adakozok, akkor ezáltal részes leszek a böszörményi szolgálatnak úgy is, hogy én nem is vagyok ott. So when you decide to give money to the ministry in Böszörmény, to the gypsy ministry, that means you become part of the ministry even you're not there physically. És így részesülök azokból az áldásokból, gyümölcsökből, ami ott zajlik, úgyhogy konkrétan fizikailag én nem is vagyok ott. So you can actually get blessings from that even though you're not there physically. És ami még csodálatosabb, hogy majd a mennyben is részesülni fogok ebben a jutalomképpen, hogy adakoztam már mondjuk a Böszörmény gyülekezetnek. What's more, I'm going to get blessed in heaven too, in a way, because I was giving here on earth. És azt kell mellettünk, hogy az Úr téged is engem akar felhasználni ebbe az adakozásos dologba. You have to notice that the Lord wants to use you and me in this tithing. És nem azért, mert Istennek annyira szüksége van a te pénzed, és csak a te pénzed kell neki. And the reason is not because he so needs your money, because he does not. Hanem azért, mert ezzel is őt meg akarom tisztelni. But because I, you, we want to